Cómaros Verdes. Petiscos radiofónicos do IES de Melide. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Oh yeah. Ben, bons días, aquí estamos, primeiro programa de Cómaros Verdes, está nesta Fala Melide, a Radio Natural do IES de Melide. Estamos aquí presentes, por favor, decide nomes. Hola, chamome Raquel. Hola, eu son Gonzalo. Hola, eu son Enma. Ben, pois aquí estamos o equipo comareiro que cada semana vai compartir con vosco uns minutiños do recreo para contarvos toda a actualidade do noso Insti. Ademais, teremos convidados, convidadas especiais. Hoxe imos ter, por exemplo, a Fe Núñez falándonos de recomendacións para a biblioteca. Bueno, ademais, creo que vai ser unha sección continua, así que tamén o equipo comareiro. Continuamos con música. Non, xentiña, non nos equivocamos. Repito, que non sei se me escoitaba. Non, xentiña, non nos equivocamos. É que nos puxemos nostálxicas e quixemos escoitar un anaquiño do primeiro programa de Cómaros Verdes, o programa 1 da temporada 1, alá polo outono do 2023. Xa choveu, eh? Por que, diredes? Pois seguramente xa os aibades, a nosa fiel audiencia está ao tanto de todo, pero por se acaso, decímosvolo, este é o último programa de Cómaros Verdes. Oh. Oh. É non o último da temporada, non, o último, ultimísimo. Esta empanada radiofónica semanal que levamos facendo estas 4 calamidades dende hai 2 cursos chega ao seu fin. Porque, ben, o sabemos nós, que somos 4 porquiños da xeración Xabarín, que todo bo remata, socio. Agora viría iso de diso nada, aquí non marchamos ou quedamos ata mañá. Efectivamente. Dicides que sí, bueno, non me acordo como era. Sí. Así que veña, arrincamos xa este programa 23 da segunda temporada de Cómaros Verdes, unha tolemia radiofónica que naceu dunha conversa de frikis da lingua na cafetería do Insti, por certo. Un programa onde podedes estar ao tanto de todo o que pasa no IES de Melide, ademais de aprender sobre lingua, ciencia ou música, e, por que non, sobre a vida en xeral, que é o máis importante. Saúdan vos as 4 tripulantes desta nave, Rachel de Domodán. Viva Domodán. Gonzalo de Silleda. Onde máis porcos hai de Galicia, o terceiro concello, para ser exactos. Ema de Taboada. O mellor concello de Galicia. É o mellor se fala. Evidentemente. É servidora Olalla de Negreira. Onde Olympus. Viva Olympus. Pois como queremos ser como Xabarín Club, con moitas actividades, moitas cousas guais, esta semana guardamos toda a diversión para vos, para que marchedes con un bo sabor de boca. A semana pasada tiñan a súa excursión de fin de curso a Cerde do Cotobade, que non a Marín. Bueno, xa hai 2 semanas realmente, pero... Bueno, si fai moito tempo xa. Este mes, sí. O alumnado segundo de ESO, que foron a un parque multiaventuras. Esta semana son os benxamins do IES, os de primeiro, os que van desfrutar dunha xornada na Coruña, onde visitarán, entre outros lugares, o famoso acuario. E algo máis, Emma? O Museo de Ciencia e Tecnoloxía, que tamén está na Coruña. Excursión nunca vista, eh? Siempre. Novedad, Mercadona. Muy ben. E despois, o día seguinte, o mércoles 18, o alumnado que forma parte do Club de Lectura achegarase ata o Centro de Día do Pobo para facer unha tarefa moi entretida cos usuarios que ten este centro. Emma, cando é o obradoiro ese que me comentaches? tamén é para a semana que ven, o alumnado de primeiro da ESO vai a tirar en tres tandas un obradoiro de reciclaxe de papel. E que día, non sabes? O martes que, non, desde logo, non? Creo que o mércoles, son hai novedade. Vale. Pois despois, o xoves 19, toca un obradoiro de teatro radiofónico que espero que o Laia nos poida dar máis detalles del. A ver, sí, que nos podes contar? Vai nadar Cris Collazo, que é unha narradora oral. Maravillosa! Sí, da bandeira, si llena, sí. mal que lle espese. Sí, é maravillosa. Pois sí. vai vir dar un obradoiro de teatro radiofónico, vai estar co alumnado do grupo de teatro, vai dar un para o alumnado do grupo de teatro, que e outro para o alumnado do equipo de radio, que algunha xente está por duplicar. Claro, están os dous. Pero, sí, ademais... Que ten tanta enerxía que é maravillosa. Pois que ben, porque eu nunca tratei así en persoa. Non, pois pues é moi fixo a ruta, bueno, máxica das aldeas de Nadal en Lalín, en Nadal, eu fui unha vez, bueno, me xaba, me carrisa, boísima. Que guai, pois. Pero, o sea, porque de Silleda. No, porque é de bandeira. Ben. Pero bandeira de Silleda. Tamén, aparte de... Ah, bueno, que vai vir Cris Collazo, poderán visitar os estudios de Radio Melide, o alumnado que forma parte do grupo de radio, que pues, estiveron dando callo e anseando, como a min, ainda que non tamén como a min, no micrófono todo o curso. A ver, e que máis, Olalla? Que tes algo aí para nós? O xoves, creo que alumnado de terceiro e cuarto da ESO van ir ao auditorio Mingos de Pita a ver a representación, bueno, unha función que montaron Monse Rivera e Felisa Segade de Leilía a propósito do Ano das Letras, como unha mestura entre música, teatro... Ah, vale, organizado polos componentes do grupo de Leilía. Duas. Claro, claro, dúas componentes de Leilía veñen, pois iso, non me acordo como se chama o espectáculo, creo que o son das cantareiras, non me acordo, pero bueno, relacionado coas nosas cantareiras, se non me equivoco, creo que me dixo Marga o xoves para terceiro e cuarto de iso. Vale. Despois xa o venres chegou o momento de dicir adeus a un novo curso que seguro que vos pasou voando tamén, supoño que algunhas temporadas máis rápido que outras, pero bueno, pola mañá haberá actividades como karaoke e outros obradoiros, creo, e pola tarde hai que poñerse de gala porque o noso centro volve a coller un ano máis a graduación de cuarto de ESO. Fai un par de semanas xa disfrutábamos dados de segundo bacharelato, algúns ainda padecemos os efectos posteriores á festa, pero tamén temos que despedir a unha boa parte do alumnado que remata os seus estudos no IES. E posiblemente o vindeiro curso estude un ciclo, se poña a cotizar xa para poder ter unha xubilación digna ou simplemente se dedique á vida contemplativa o que estea mellor visto na súa casa. Veces mete la pata, tío, que todo sai ao revés. Que a gracia disto sí, é que cando se viraba a chavala era un porco. É que era o que iba a decir eu, que mellor escolla para min que esta canción do Xabarín, na que cando el pensaba que lle iba a entregar o ramo a rapaza que estaba enamorado, era unha porca. Era unha quina, que é precioso. Bueno, a de Churras tamén está moi bonita. Vive na miña memoria. Sí, sí, e cada vez, de vez en cando, aparece esa imaxe da porca xirando, da porca con peluca. Entón, que mellor escolla? Perruca. Perruca. Eu creo que acabará sendo un gandeiro de moito carto de cochos. A en plan, que che se fai pequeno, sabes, ser docente. Ele vai acabar sendo o magnate dos cochos. Cunha camisa, cun bolsillo aquí no peito, co faixo de billetes. Ya, a goma se queda regalo cheo. E a cambio de billetes. A bata azul. Pois a ver, comareiras, tomamos a arrancadeira e marchamos. Veña. Nah. Ai, que non vos sorprenda a pregunta, non toleei. O xuízo perdido hai moito tempo. Nada polo que preocuparse. O caso é que, tal e como xa se comentou, este é o derradeiro programa da tempada e que mellor que traervos hoxe, aquí, unha palabra cunha connotación de peche festivo. Arrancadeira ou arrincadeira. Vivían todos xuntos nunha Pois ben, para non perder os costumes nin no último día, imos definir este termo botando man da nosa infatigable amiga, a RAC, Raga, como eu dicía nos meus inicios, a Raga da... Vou calar. Da saia. Descansa. A través do noso accesorio favorito, o seu dicionario. Estamos a falar dun substantivo feminino que, para todas as acepcións, ten como sinónimo a rincadeira, que é como utilizamos esta palabra na miña zona. A primeira acepción proporcionada non nos interesa tanto hoxe e trátase da muller que arranca raíces ou tubérculos. Mirade que cousa tan específica. Que xa, un nome para unha muller xa. Que arranca raíces ou tubérculos. Ilustrada co seguinte exemplo. Andaban as arrancadeiras arrancando no liño. En segundo lugar, estaríamos a falar da última copa que se bebe antes de marchar para casa. Tomaron a arrancadeira na taberna duns amigos. Esta sí. Esta é a definición que andábamos a buscar. Esta é a que nos gusta. Esta é a que nos gusta. Spoiler, queridos ointes, o da arrancadeira sempre, sempre remata mal ou ben, dependendo de como se mire. Nunca vai a ser a última. E a vosa noite non vai rematar pronto, máis ben, ten visos de alongarse ata que poidades facer o almorzo na garnacha ou no Ezequiel, cunhas racións de polvo. Pero, polo que me contan amigos meus, porque a min jamás me pasou tal cousa, é aí cando nacen as mellores historias, desas memorábeis, que logo podes relatar en cada encontro cos colegas e botar unhas boas risas ao revivilas. E diredes vos, por que ás veces no programa de cómaros se escoita un timbre se se está emitindo no recreo? Sí, é de repente como se foran os San Fermín. creo que sendo o último programa podemos confesar, porque isto desde logo ninguén non sabía, ninguén sospeitaba. Eu creo que ninguén se ula tostada, no. Nin de lexos. Que non gravamos en directo. Estamos grabando no... De repente somos no parque de bombeiros. Que referentes culturales tens, miña filla? Gravamos os xoves con Juncal Rivero. A terceira hora da mañá, máis especificamente. Pero a ver, vamos ao importante, que é o último que... chiste de Gonzalo. Claro. Dios mío. Sí. No cómaros, non na vida, esperemos. Ben longo. Pero, traballado sorpresa, hoxe. Sorpresa. Hoxe non quería facer un chiste. Quería agradecer ás miñas compañeiras Raquel e Meolaya por me acompañar en esta fermosa viaxe que dura xa 2 anos, que comezou como unha arroutada na cafetería do noso IES e se converteu nunha cita ineludible. Bendita sea hora. A ver, sí, amola facer os guións, non volvou negar. Pero chegar aquí cada xoves, poder rirse de todo un pouco, de nós mesmos sobre todo, e desafogar nos ingratos días que algunha que outra vez nos dá a nosa profesión, iso non ten prezo. Por iso, aínda que, como na vida mesma, haxa pasaxeiros que baixen do tren, o tren debe continuar a toda máquina e facer un percorrido longo e fermoso, co impulso que trae dende a súa estación de partida. Seguro que entre o noso maravilloso alumnado, comunidade educativa e algún que outro incauto membro do claustro de profesores, ha de ser así. Así que, longa vida a Cómaros Verdes. Faremos o casting Gonzalo para buscar os nosos substitutos. Vale. A vindeira semana ti de pensar, pero de pensar que está moi arriba o listón. Eu traerei os pulsadores de sí ou no. Vale. A ver, hai persoas que son insustituíbles. Sí, sí. Esta foi unha das, perdón, foi unha das primeiras pezas que aprendín a tocar ca flauta. Informo. Atención que non escutaste ese dado. Que estaba aí. Gaita, ca flauta, foi unha das primeiras cancións que aprendín a tocar ca flauta. Sí. Perdona, o primeiro de todo era o son do ar. No, sol fa si, si la do la la si. Estábamos pasadas de rosca. Bueno, a ver, é o último día, é así. Veña, tamén vamos confesar que cando facía cada un de nós os guións. Emma era bastante... Mércores a mañán. Gonzalo xa iba con tempo. Siempre, xa nos antes daba, xa nos preguntaba que palabra teña que poñer a semana anterior. Eu, o mércores á noite, sin saber, medio inventado, porque non consultaba. Hola, ya máis traballada. Hola, ya. Unha hora antes, o xa, básicamente. Hora. Para non perder costumes. A ver, que me quero instruir un pouco. Bueno, a última sección de ciencia do Cómaros deste ano, deste curso, vai falar de amor. Bueno, en realidad é máis ben de desamor. Pois nun interesante estudo publicado en Science, a psicóloga Naomi Eisenberg. Gracias, Departamento de Inglés, como sempre. Darcy Carballeira. E os seus colegas demostraron que a dor que provoca ser rexeitado socialmente non é só unha metáfora. Detectaron que as persoas que son excluídas dun simple xogo virtual activan no seu cerebro rexións implicadas no procesamento da dor física, tales como a corteza cingulada anterior e a prefrontal. Inventa o fútbol, inventa a traia brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Ano 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra, inventa. Probablemente, nalgún momento, algún de nós se sentiu excluído dun grupo ou experimentou unha ruptura amorosa. Situacións que poden provocar unha dor tan intensa que parece física, como se algo se rompese por dentro. Isto tamén pode pasar despois da rincadeira, eh? Sí. En ocasións, esta dor emocional pode derivar nun estado depresivo e afectarnos de forma significativa. Pois ben, confirmado pola ciencia, non se trata tan só dunha sensación. A dor emocional e a dor física comparten no noso cerebro determinados circuitos. A conexión entre corpo e mente é máis profunda do que a miúdo imaginamos e bidireccional. Diversas investigacións puxeron de manifesto que os procesos inflamatorios no organismo, como os que ocorren durante infeccións ou enfermidades autoimunes, poden influir no noso estado de ánimo. O sistema inmunolóxico, ao activarse, libera citocinas proinflamatorias que poden afectar a química cerebral, elevarnos a sentimentos de tristeza ou irritabilidade. Neste contexto, e despois dun amplo estudo, atopouse que algúns tratamentos antiinflamatorios mostraron unha redución significativa dos síntomas depresivos. Porén, cómpre matizar que, aínda que a ciencia nos ofrece ferramentas, hai que decidir como e cando usalas, tendo en conta tanto o alivio do sufrimento como os perigos que pode supoñer querer medicalizar cada emoción humana. Temos que recordar que o contacto humano e o vínculo coas redes que creamos favorecen tamén loitar contra estes sentimentos de angustia e tristeza, que ás veces podemos experimentar. Non o digo eu, di o Harvard, que disto sabe un pouco máis que a min. Ti tamén sabes moito, Alma. Ahí está, bueno, que vean agora. A carmiña da bacaloura. A provocadora número un de traumas infantiles. Carmiña vivía nun bello carballo, le daba se ben con todo mundo en xera. Pero o pedo carballo nun burato de piño grilo daba lata todo ano. E carmiña bacaloura non o podía aturar. Grilo do demo que sobe la palla, no ollo alleo para xa de fala. Dios, é que parece canción de pesadillas, eh? Sí. Pois pues a min é das que máis me gusta, eh? A min é que máis me acorda por o trauma e, ademais, o videoclip era horrible. Sí. Pois pues a min gústame. Claro. Pero algo será. Decía cosas moi sabias do que non se pode falar, o mellor é sempre calar. É verdade. Sí. Mira. Carmiña bacaloura fai ben. O grilo a ela tanto lle ten. Do que non se pode falar. O mellor é sempre calar. Pero vos non caledes, falade. Imos. Vamos logo. Revolución. E aínda que me dá mágoa rematar esta sección e este Cómaros, o que sí creo que é importante recordarlle aos nosos ouvintes é que a vida e as situacións de desánimo ou as rayaduras son sempre máis fáciles de abordar cando tes preto a persoas como Gonzalo e Rachel. Oh. Grazas. Grazas pola paciencia infinita. Por aguantar estoicamente as seccións de ciencia ás veces difíciles de digerir. Por volver a gravar as seccións cando a suposta científica se trabuca no tipo de froito que ten unha árbore. E sí, creo que foi no segundo ou no terceiro programa. Ao pouco de coñecernos, aguantaron volver a gravar 30 segundos de programa porque a señora non sabía que árbores teñen froito en tipo sámara. Esa é que sen sabelo. É verdade. Polos alanzamentos ao micro, e polas discusións lingüísticas nas que todo o mundo sabe que, ante a dúbida, o galego de Taboada é o mellor falado de Galicia. E non mencionaste a Tarsi. Non acabamos aínda. Grazas polos cafés, en grupo, servidos, obviamente, por Rachel, que é a persoa con máis funcións do IES de Melide, e polos chistes malos de Gonzalo, que, sen dúbida, son os mellores dentro da súa categoría. Sí. Grazas, sobre todo, polas risas, porque, queridos, queridas ouvintes, esta hora de cómaros non está pagada. É só o froito do amor de 4 persoas á lingua. Non temos cartete. No. Efectivamente, non nos patrocinan por moito que poida parecer ás veces. É só o froito de amor de 4 persoas á lingua, á educación, á terra, ao rural e á radio. Foi un prazer, compañeiro e compañeira, compartir con vos estes 2 cursos comareiros. Desexámosvos toda a sorte do mundo alá onde vaiades e que lle deades a esa xentiña que espera por vos toda a alegría que a nos aquí nos destes. ¡Viva familia comareira! ¡Viva! ¡Viva! Pouco que dicir hoxe na sección música, a verdade é que prácticamente comina, non a trouxen, pero algo hai. Así que viva a xeración Xabarín. Viva. Viva. Viva el vino. Viva o xamón. Viva o xamón, viva o xamón. O Xabarín Club foi ese programa infantil e juvenil da TVG que nos sentou diante da televisión a milleiros de nenas e nenos galegos nos anos 90 e 2000. Un auténtico referente cultural que marcou as nosas vidas, pois medramos con Dragon Ball, Doraemon, Gatokan, Shin-chan, mas sobre todo medramos en galego. Tamén escoitando e cantando música en galego. Temazos como os que vimos escoitando ao longo do programa de hoxe, que como vedes lembrámonos de todos, da letra de todos, porque foron, pues marcáronos, non? De alguna maneira. Ademais, é curioso porque non eran as típicas cancións infantís que parece que che tratan de parvos, senón que nós de pequenas escoitábamos rock, escoitábamos punk, escoitábamos de todo, non? Iso tamén é importante. Grupos como Heredeiros da Cruz, Sinestro Total, Os Diplomáticos de Monte Alto, Aerolíneas Federales, Chouteira, en fin, que hoxe tiña que soar aquí a música coa que nós nos criamos, porque este programa hoxe é para nós, que ben o merecemos. Oxalá a rapazada que convive día a día aquí nestes corredores atope un aglutinante cultural e xeracional tan forte como nos atopamos no Xabarín Club. En calquera caso, desexámosvos o mellor, pedimosvos que amedes a lingua, que faledes galego, que amedes e respetedes a terra, que sintades orgullo de ser quen sodes e de vir de onde vides, que sexades boa xente, que vos queirades ben e que, sobre todo, nos saudedes sempre. E como non, Gonzalo, pasalo ben e non mancarse. Falando de referentes culturais, aí vai unha canción sorpresa para despedir Comaros Verdes, que non podía ser outra que... María Jesús, apaga o candil, que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil, achégate alá. Pasei pola túa porta, e mirei polo cerrollo. Alá da túa nai, méteme un pau por un ollo. Méteme un pau por un ollo. Apaga o candil, marica chus-chus, apaga o candil, que ten moita luz, moita claridad. Apaga o candil, e chegate a dar. Apaga o candil, marica chus-chus, apaga o candil, que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil e achégate a la. Ata sempre, xentiña, é un prazer. Un bicaso, guapas. Escoitamos que non temos ningún. No que se ve. A nosa edad tamén sería vergonzoso, nunca o mellor dito. Queda. Ata sempre. Deca. Chao.